Стоит липа зеленая под ее года, молодая молодица, чем доли нема. Была у мене добра доля, мати прокляла, за лихого мене мужа за мужа дала. Кличе мати вечерати, вечерай сама, а я пойду підгуляти до білого дня. Перші кури заспівали, я корчом ціпью, другі кури заспівали, я й не думаю. Треті кури заспівали, я з корчом кіду, судосіла дівірика в вишньовому саду. Братовая молодая, де ж ти бывала, дівірику соколіку корчом ціпіла. Братовая молодая, жаль же мені тебе, наготовив мой миленький нагай на тебе. Дівірику соколіку, бороні мене, єсть у тебе пасід вабний буде для тебе. Чує то є мой миленький в комори сп'ячи, з ким ти міла говорила, з корчом кидучи. Єсть у тебе пасід вабний, то я сам зножу, а я твоє біле личко на гайом спішу. А бодай ти, мой миленький, нігди не дождав, коб ти моє біле личко на гайом спісав.